My stary. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 3 października, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na jasnych zasadach powinno opierać się uzależnienie przyznania unijnych funduszy od praworządności. W ten sposób mówi szef gabinetu prezydenta w kontekście zapowiedzi kandydata na unijnego komisarza sprawiedliwości. Miał wypisywać recepty na nieżyjące osoby. Takiego lekarza zatrzymali śledczy z CBA. Mija rok od zabójstwa dziennikarza Jamala Khashoggi'ego. Pamięć o nim uczczono w Stambule. Uzależnienie przyznawania funduszy europejskich od praworządności musi się opierać na jasnych zasadach, powiedział Krzysztof Szczerski. Szef gabinetu prezydenta podkreślił, że taki mechanizm nie może służyć realizacji celów politycznych i działać w sposób arbitralny. Praworządność powinna być jego zdaniem oceniana przez pryzmat walki z korupcją, przestępstwami podatkowymi i z niewłaściwym wykorzystywaniem pieniędzy publicznych, także unijnych. Takie kwestie właśnie jak walka z korupcją, jak siła takiej instytucji jak w Polsce CBA. No i jeśli tak będziemy do tego podchodzić, no to oczywiście jest tak, że każdy kraj, w tym także Polska i nasze kraje wyszehradzkie są czymś takim zainteresowane. Każdemu z nas, który do tego budżetu europejskiego się składa jako państwo, każdemu z nas zależy na tym, żeby te pieniądze były wydawane zgodnie z przeznaczeniem, żeby nie były marnotrawione, wydawane na inwestycje, które potem przynoszą takie właśnie katastrofalne skutki jak warszawska czajka. Za odbieraniem unijnych funduszy krajom, które nie przestrzegają zasad praworządności, jest Didier Reinders, kandydat na komisarza sprawiedliwości. Po środowym wysłuchaniu otrzymał on zielone światło od Komisji Wolności Obywatelskich i Komisji Prawnej. Reinders opowiada się także za kontynuowaniem procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu przeciwko Polsce i Węgrom. Psychiatrę podejrzanego o wypisywanie recept na nieżyjące osoby zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jest pracownikiem Kieleckiego Domu Pomocy Społecznej, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Mężczyzna podejrzany jest o to, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził NFZ do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Jak ustalono w toku śledztwa, lekarz wystawiał recepty, w tym także na osoby nieżyjące. W tym zakresie współpracował z okolicznymi aptekami, które fikcyjnie realizowały sprzedaż leków, a w ten sposób wyłudzały pieniądze z NFZ. CBA prowadzi również śledztwo w sprawie działania na terenie Krakowa zorganizowanej grupy przestępczej składającej się z lekarzy i farmaceutów. Grupa na podstawie poświadczających nieprawdy dokumentów miała wyłudzać pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. W Sejmie wystawiona jest księga kondolencyjna po śmierci marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Będzie dostępna do dzisiejszego wieczora. Wpisują się do niej posłowie, senatorowie, przyjaciele Kornela Morawieckiego, jak i ludzie, którzy nie znali go osobiście. Człowiek niezłomny. Trudno wyobrazić sobie, żeby jakakolwiek inna postać była taka. Znamy przykłady, których nie wszyscy do końca zrobili to, co obiecali. Kornel Morawiecki walczył z czerwoną zarazą po prostu, z komunistami. I to mnie skłoniło, żeby po prostu przyjść tutaj i złożyć mu hołd. Wspaniały człowiek, miły, uprzejmy, ciepły bardzo. Kornel Morawiecki zmarł w poniedziałek po ciężkiej chorobie. Jego pogrzeb będzie w sobotę na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Kilkaset osób uczciło w Stambule pamięć saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggi'ego. W pierwszą rocznicę zabójstwa mężczyzny, jego przyjaciela, zorganizowali symboliczne spotkanie na jego cześć. Doszło do niego w miejscu, w którym Saudyjczyk został zabity. Jamal Khashoggi został zamordowany w saudyjskim konsulacie w Stambule, do którego przyszedł, by załatwić formalności. W ostatnich tygodniach Arabia Saudyjska sprzedała teren, na którym wcześniej stał konsulat, osobie prywatnej. Uczestnicy spotkania pamięci postawili w tym miejscu symboliczny kamień. Nie chciałam tu przychodzić, bo to dla mnie trudne. Nie chcę pamiętać tego dnia, kiedy czekałam na niego przed konsulatem. Zrobiłam to dla Jamala i dla wszystkiego, w co on wierzył. Mówiła narzeczona dziennikarza Turczynka Hatice Cengiz, która rok temu przez kilka godzin oczekiwała przed budynkiem na dziennikarza. Na uroczystości niespodziewanie pojawił się także amerykański miliarder Jeff Bezos, właściciel Amazona oraz The Washington Post, gazety, w której po emigracji z kraju publikował Jamal Khashoggi. And you need to know that you are in our hearts. Bezos do tej pory nie wypowiadał się publicznie w tej sprawie. W Stambule zaapelował o jak najszybsze wyjaśnienie sprawy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A rozpoczęte po zabójstwie saudyjskie śledztwo doprowadziło do postawienia przed sądem 11 saudyjskich urzędników, którzy mieli mieć związek ze sprawą. Nie odpowiedziało jednak na pytanie, czy rządzący królestwem następca tronu Mohammed bin Salman wiedział wcześniej o zabójstwie lub czy mógł je osobiście zlecić. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach od 2 do 6 stopni, duże zachmurzenie, a na wybrzeżu i nad morzem mogą pojawiać się burze. Jutro w ciągu dnia chłodno, tylko od 6 do 12 stopni. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a nad morzem mogą pojawiać się burze. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Za konsoletą Grażyna Oczkowska rozpoczęła swój dyżur i realizować będzie program do godziny 6 rano. Ja tu tylko do drugiej. 618 wyjątkowe spotkanie, bo islandzkie po ciemnej stronie mocy. Gościem dzisiejszej audycji będzie Piotr Mikołajczak, połowa duetu iStory.pl, współautor kolejnej książki o Islandii. Zostanie tylko wiatr, napisanej wspólnie z Bereniką Lenart, i zabierzemy Państwa w podróż po fiordach zachodnich, czytając fragmenty nowej książki na głosy. Za moment Piotr do mnie dołączy tu do studia. Rozdamy kilka egzemplarzy i przysłuchamy się muzyce Rambelta, jednoosobowego projektu Olafura Kolbeina Godmundsona. I oczywiście Piotr będzie mnie przez najbliższe 2 godziny poprawiał, jeśli chodzi o wszystkie możliwe islandzkie nazwy, bo jakżeby mogło być inaczej. Ciepło zapraszam na naszą grupę i na stronę audycji i na grupę audycji. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym i inaczej niż muzyką Johanna Johanssona. 7 minut po północy zacząć przecież nie możemy. Good night, day. studio ze mną już Piotr Mikołajczak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ach, ten radiowy głos. Ja po prostu jestem chory. Witamy w klubie. Dzisiaj pół dnia rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy chorzy. Zostanie tylko wiatr. Fiordy zachodniej Islandii, wydany 18 września. Kolejna opowieść wydana 18 września autorstwa twojego i Bereniki Lenart, którą absolutnie serdecznie pozdrawiamy, ale oddaję ci mikrofon w tym temacie. No, ogólnie to ja zawsze, kiedy Bereniki nie ma obok, to zachowuję się trochę tak, jakbym wypił płyn do zmiękczania tkanin, bo ona powinna po prostu ze mną być i strasznie mi jej brakuje, kiedy siedzimy właśnie w takich momentach, siedzimy w studio. Mam nadzieję, że już następnym razem, bo to jest kolejny raz, kiedy tu się pojawiasz w studio trójkowym, drugi raz przy okazji książki i mam nadzieję, że za trzecim razem, do trzech razy sztuka, to już będziecie tu razem. Za trzecim razem trzeba być razem. Prawda? No przecież idealnie by było. Będziemy dzisiaj czytać fragmenty książki. Tej pięknej, nowej, tych cudownych opowieści. Ja jeszcze przyznaję, całej nie przeczytałam, ale słuchacze już częściowo ją znają, bo fragmenty były czytane dwukrotnie w audycji Ciemna Strona Mocy jako zanęta. Czy coś specjalnego będzie akurat w tych fragmentach? Bo od razu mówię, one są wszystkie wybrane przez ciebie. Czy coś specjalnego? Mam nadzieję, że tak, oczywiście, no bo to są fragmenty, które mają tylko lekko zarysować ten cały temat, ale mają też lekko zanęcić, ponieważ te historie naprawdę są niezwykłe. Od samego początku do końca trzymało nas takie poczucie, że trafiliśmy na coś, co nie jest, nie wiem, najwyższym szczytem tego świata, ale coś, co jest takim, no, jakby to, nawet nie jestem w stanie ująć tego dobrze w słowa. Coś, co jest esencją fiordów zachodnich, esencją Islandii. I to mówią również Islandczycy, co jest bardzo interesujące. Absolutnie tak. I w ogóle trafiliśmy na bardzo dużo Islandczyków, którzy historie, o których my gdzieś tam się dowiedzieliśmy od tych ludzi z fiordów zachodnich, no te historie nie są im nawet znane niektórym z nich. A w Reykjaviku o Hornstrandir właściwie mówi się, że to jest straszny, ekstremalny kraniec Islandii. No a tak naprawdę przez 1000 lat ludzie jakoś tam mieszkali. Jest to jeden z najwcześniej zasiedlonych fragmentów tego kraju. I opuszczony został tak naprawdę 70 lat temu. No i w dzisiejszych czasach, kiedy zrobiono tam rezerwat przyrody, to właśnie tam możemy poczuć tę Islandię taką, jaka prawdopodobnie była kiedyś. Na samym początku, jak wikingowie pierwszymi łodziami przypłynęli, weszli na brzeg i... Dokładnie, zwłaszcza, że nie ma tam zwierząt hodowlanych, nie ma kto jeść tej trawy, tej bujnej roślinności i to naprawdę pulsuje tam. Wszystko kwitnie i wyrasta tak, że nie jesteśmy po prostu w stanie sobie tego wyobrazić na południu na przykład. No chyba, że akurat w maju i czerwcu zaczynają kwitnąć łubiny, no to wtedy oczywiście to wygląda bardzo podobnie. Ale akurat na Hornstrandir jest niesamowity spokój. Tego jeszcze chyba nie doświadczyliśmy w żadnym innym regionie Islandii. Po prostu można się położyć, leżeć cały dzień i nie widzieć nikogo. Co jest niesamowite w tej małej wyspie, taki wewnętrzny nasz dowcip, że ona ma tak nieprawdopodobnie dużo twarzy, wiele twarzy, będąc rzeczywiście czymś, co w 24 godziny, jak człowiek się bardzo uprze, może objechać samochodem. Tak, absolutnie. 24 godziny to jest takie absolutne minimum. Dla każdego turysty, jeżeli chce objechać wyspę faktycznie. Mhm. A ostatnio słyszałem, nie przyjeżdżać nawet przez środek, ale objechać ją dookoła. Dokładnie. A słyszałem ostatnio nawet, że jacyś Islandczycy w ramach walki, czy walki, właściwie nie walki, tylko w ramach promocji walki z rakiem, objechali Islandię na rowerze w 4 dni. Co się da podobno zrobić? W zimie? Właśnie w zimie nie, ale jest taki jeden człowiek, który zrobił to zimą. Jest Polakiem. No i jest naszym przyjacielem również. Mam nadzieję, że kiedyś tu będzie gościł w audycji. Dobrze, przechodzimy do muzyki, bo oczywiście będziemy nie tylko grać muzykę Rambelta. O Rambelcie porozmawiamy, o projekcie Rambelta, ale będziemy też oczywiście grać muzykę tylko i wyłącznie z Islandii. Johanem rozpoczęliśmy, wybieraliśmy wspólnie dzisiaj utwory, to od razu powiem. Troszkę kłótni było przy niektórych, ale co do artystów zgadzaliśmy się. Więcej metalu. Szczególnie po ciemnej stronie mocy. To zaczniemy może od przepięknego, wspaniałego Mum z 2001 roku. En það var eitt sem gerði bláan hnöttin alveg einstakann. Þar bjúku bara börn. Przepiękny Mum z 2001 roku, ale żeby nie było, że tylko z bardzo starych płyt, to Mum z 2013 jeszcze nam zagra z albumu Smile Wound Slow Down. Thank you. Mum i Slow Down z albumu Smile Wound. Przechodzimy do czytania fragmentów książki. Pierwszy z książki Zostanie tylko wiatr Piotra Mikołajczaka i Bereniki Lenart będzie pochodził z rozdziału Ostatnia kobieta. Tak sobie myślę, że w drugiej części naszego spotkania będziemy troszkę omawiać te rozdziały. Betty twierdzi, że nie wie, ile dokładnie ma owiec. Zakłada, że ponad 200. Gdy nadchodzi sezon, do Cyball przyjeżdża jej syn. Nie robią wtedy nic innego poza jedzeniem, krótkim snem i pracą na zmianę. Mówi, że za dobrych czasów mieszkało w Doninie prawie 100 osób, bo z tego miejsca łatwiej było wypływać na ryby. Później wieś zaczęła się wyludniać, aż w końcu Betty została sama. Ktoś jest w Norwegii, ktoś w Keplawiku, ktoś we Flateyri. Teraz te budynki są domami letniskowymi. Ludzie stamtąd, pokazuje, wynieśli się w 1970. Rok wcześniej opustoszał inny dom. Ostatni gospodarz wyprowadził się w 1995 roku, a potem w 2001 zmarli moi wujowie. Od czego czasu nikogo poza mną nie ma, dodaje śmiejąc się głośno. Donina nigdy nie była dobra dla owiec, z powodu zbyt dużej ilości piasku, ale jeden starszy człowiek, który spisywał historię tego miejsca, Kjartan Komni Olafsson, zapytał mnie, czy zdaję sobie sprawę, że jestem 15 lub 16 pokoleniem tutaj żyjącym. Cóż, skoro Kjartan tak mówi, to musi być prawda. Komuniści przecież nigdy nie kłamią. Elizabeth się nie boi. Mówi, że nigdy nie wiadomo, że można przecież dostać zawału na ulicy Visafjordur. Poza tym jak człowiek się boi, to szybciej umiera. Zimą Betty popada w rutynę. Musi karmić zwierzęta i trwać, nie poddając się pogodzie ani codzienności. To pomaga. W XIX wieku przypłynął z Ingjaldssandur niedźwiedź polarny. Tu, pomiędzy kościołem a domem. Gospodarz go wypatrzył w ciemności, a następnie zabił. Później wraz z żoną oczyścili go z wnętrzności i wypchani sianem, a następnie ustawieni jak kukłę. Najprawdopodobniej był to pierwszy wypchany niedźwiedź polarny na Islandii. Jeżeli kiedykolwiek zdarzyłoby się, że fiord by zamarzło, albo gdyby nagle zaczęło w nim pływać dużo kry, to na pewno znalazłabym sposób, żeby zamieszkać na strychu mojego parterowego domu. Wizja pojawienia się w Cyball niedźwiedzia to jedyne, czego się obawiam. Następny fragment pochodzi z rozdziału My tu jesteśmy. Hesteyri to jedno z tych miejsc na Islandii, które brzmi. Wrastający w uszy bezczyn. Dziwne ugasanie. Miliony owadów jak cichy wiatr wśród bujnych roślin. Fałszywy bezdźwięk. Buty toną w mchu. Jest ciepło. Na niebie kilka morskich ptaków. I strzępy chmur rozciągnięte jak prześcieradła na sznurach wielu odcieni błękitu. Do brzegu nieśmiało dobijają skrzące się fale. Na kamienistej plaży leżą warkocze listownic i alg. Obok martwe meduzy. Niewielkie kawałki kości i drewna. Doliny otaczają skalne rumowiska, stosy kamieni o ostrych krawędziach. W strumieniu szemrze woda. Domy pływają w kolorowych kwiatach. Jest niezwykle jasno. Światło oślepia, a jednocześnie daje osobliwe poczucie bezpieczeństwa. Mamy wrażenie, że zanurzamy się w dobrych wspomnieniach, przyjemnych retrospekcjach. Wtapiamy się w naturę z niemal natychmiastową ulgą. Czas płynie wolniej. Nie działają telefony. Łączność odzyskamy dopiero w trakcie rejsu powrotnego do Bolungarwiku. Do Leiknihusit, zwanego też domem doktora, można wejść przez dawną poczekalnię, przeciąć dawny gabinet lekarski i wkroczyć do największego pomieszczenia, salonu z sielskim widokiem na Hesteyrafjordur. Można też obejść budynek i skorzystać z niewielkiego przedsionka od strony kuchni. Wybieramy drugi wariant i wkraczamy do ciemnej i wąskiej sieni. Na wieszaku płaszcze przeciwdeszczowe, czerwona kurtka ratownicza, liny holownicze. Na podłodze kilka plecaków, 5 wielkich statywów fotograficznych i mnóstwo turystycznych butów. Mimo ich woni, do naszych nosów dociera zapach świeżych naleśników z drzemem. Przez pomyłkę wybieramy lewe drzwi i stajemy u stóp stromych schodów. Tymczasem w drugich pojawia się Hrolfur, wysoki, siwy mężczyzna po 60. Choć jest bardzo ciepło, ma na sobie puchową kurtkę. Poprawia okulary. Kiedyś na tych schodach pierwszy mieszkający tu lekarz skręcił sobie kark, mówi niepytany. Kilka minut później siedzimy już w niewielkim salonie, czekając na naleśniki. Oglądamy stare albumy, wertujemy książki. Ze zdjęć na ścianach spoglądają dawni mieszkańcy domu. Hrolfur powraca z kuchni w chwili, gdy dostrzegamy niewielką tablicę, na której ktoś napisał białą kredą: najlepsza kawa w Holmstrandir. Kapitan Sigi. W Reykjaviku często słyszy się, że fiordy zachodnie to ekstremalny kraniec Islandii. Miejsce, gdzie ludzie żyli przez ponad 1000 lat w odległych od siebie gospodarstwach, a większe skupiska, osady i miasteczka zaczęli tworzyć dopiero nieco ponad pół wieku temu. W latach 70. zachód Islandii przeżywał boom w przemyśle rybnym, ale gdy zmieniono politykę i regulacje, opustoszała ogromna liczba ludzkich siedzib. Fiordy zachodnie straciły ponad 50% populacji w ciągu 40 lat. Najbardziej stabilnym punktem na mapie jest obecnie Isafjordur, ale nawet tam ubywa mieszkańców, czasami przez brak pracy, choć znacznie częściej przez otwarty świat i pogoń za marzeniami. Od początku października jest ciemno, do końca kwietnia biało i burzliwie. Prawie nic się nie dzieje. Gdy nadchodzi wiosna, równie gwałtowna co zima, zieleń szybko przebija przez śnieg, pojawiają się ptaki, na plamach bieli wykwitają kolorowe kwiaty. Natura wie, że lato tutaj jest krótkie. Rodzina Jonssonów żyła w stolicy fiordów zachodnich przez pokolenia. Również Sigi urodził się w Isafjordur i tu spędził większość życia. Podkreśla, że dorastał szczęśliwie ze wszystkimi, których kochał. Jeden z dziadków miał gospodarstwo na końcu drogi, hodował owce i kurczaki. Na podwórku stał buldożer i mała łódź rybacka, rzadko używana. Drugi dziadek prowadził drukarnię. Żaden z jego bliskich nie miał większych związków z morzem, nie licząc ojca z wykształcenia mechanika okrętowego. Isafjordur to miejsce, gdzie góry spotykają się z wodą, gdzie jesteś otoczony przez łodzie w ten czy inny sposób. Siłą rzeczy dzieciństwo mijało mi wśród większych i mniejszych statków, żaglówek i kajaków, prawdziwych kapitanów, szyprów, marynarzy, ludzi połączonych z tym środowiskiem. Ojciec sadzał mnie za sterami. Schodziłem z nim pod pokłady. Oglądałem rzeczy, które mógł zobaczyć tylko syn mechanika. Isafjordur było dla Sigiego osią, wokół której kręcił się świat. Od dziecka porównywał je z takimi miastami jak Reykjavik, Paryż czy Nowy Jork. Myślał, że ma wszystko, bo chodził do szkoły muzycznej, jeździł na nartach, mógł prosić, by kupiono mu w sklepie co zechciał. Pamięta, że spojrzał na to inaczej dopiero jako 20-latek, gdy ktoś nazwał jego centrum wszechświata małą rybacką wioską. Kolejny fragment pochodzi z rozdziału Holmstrandir. Thjodvegur, islandzka trasa numer 1, biegnąca wokół wyspy. Jest jak krawędź ogromnego basenu, na której umieszczono mnóstwo atrakcji. Sprawia, że niewiele osób decyduje się na skok na głęboką i mętną wodę, zwaną interiorem albo islandzką pustynią. Według turystycznych statystyk jeszcze mniej zbacza w kierunku fiordów zachodnich, na które dojechać można drogami numer 60 i 68 lub dopłynąć promem ze Stykisholmur. Jednak najrzadziej odwiedzanym przez zagranicznych gości obszarem jest ten, mieszczący jeden z 37 krajowych rezerwatów przyrody – Holmstrandir. Najbardziej tajemnicze i najtrudniej dostępne miejsce na Islandii. W 1975 roku utworzono tu strefę chronioną, rozpościerającą się od znajdujących się za lodowcem Drangajökull wrzosowisk Skorarheiði, ściśniętych pomiędzy fiordami Hrafnsfjordur i Furufjordur, przechodzącą przez większą część fiordu Jökulfirdir oraz fragment okręgu Grunnavíkurhreppur aż do północnego krańca półwyspu znajdującego się na górze Kogur. Pierwsi osadnicy przybyli na Holmstrandir prawdopodobnie pomiędzy 900 a 950 rokiem, zagospodarowując niemal każdą zatokę. Dziś na to opuszczone gospodarstwa Eyðibýli wskazują wyłącznie niewielkie krzyżyki na szczegółowej mapie półwyspu. Na pewno wiadomo o ich mieszkańcach tylko tyle, że byli twardymi i pracowitymi ludźmi, umiejętnie potrafiącymi korzystać z darów surowej natury. Trwali przez pokolenia, aż do połowy XX wieku. Teren opustoszał całkowicie niemal 70 lat temu, a tylko 20 lat wystarczyło, by w fiordach, górach i dolinach na całym obszarze rezerwatu zaczęły straszyć ślady ich działalności. Latarnie morskie, pozostałości po obcych wojskach i jedna stacja wielorybnicza. Niektóre budynki mieszkalne przez 4 miesiące w roku grające rolę domków letniskowych wykorzystuje wielka grupa Islandczyków i jeszcze mniejsza turystów. W latach 90. półwysep odwiedzało znacznie więcej osób niż obecnie. Jednak od wybuchu turystycznego boomu ceny za transport na Hornstrandir wzrosły kilkukrotnie, więc liczba uprawiających piesze wędrówki spadła z 2000 do 700. 20 lat temu ponad 80% odwiedzających stanowili Islandczycy. Dziś zdecydowana większość to zagraniczni goście. Jak tłumaczy nam Jon Bjornsson, który przez 15 lat pracował jako strażnik w rezerwacie, Islandczycy przestali tłumnie odwiedzać półwysep, bo znacznie taniej jest im polecieć do Londynu czy do USA, niż dostać się na Hornvik. Zabawne, że niemal każdy z właścicieli tych terenów zapytany o Hornstrandir mówi o nim z czułością i nostalgią. Jakby nagle dostał klucz do skrytki, w której zdeponowano jego dzieciństwo. W powietrzu wyczuwa się sentyment i wzruszenie. Nawet ci cholerni, narzekający na wszystko turyści tu miękną. Śmieje się Jon. I wracając do muzyki islandzkiej, z ukochanej islandzkiej szufladki Olafur Arnalds. Kolejny fragment będzie pochodził z rozdziału Frittor. Frittor rozkłada ręce. Za oknem widać kołującą Cessnę w barwach Eagle Air. Przez chwilę milczymy w poczuciu, że nie należy przerywać komuś, kto rozpoczął ważną dla siebie myśl. W tamtych czasach na Islandii starsi mężczyźni byli w stanie kontrolować wszystko oraz wpływać na status społeczny mieszkańców. Co zatem zrobiono, gdy zauważono, że młode Islandki mogą zostać wywiezione przez chłopaków do innego kraju? Mężczyźni sprawili, że żołnierze zostali odcięci. Dlatego większość Amerykanów, z którymi rozmawiałem, mówiła wprost: nie mieliśmy szans oglądać się za waszymi dziewczynami, a one nigdy nie spojrzały na nas dwa razy. Bały się osądu. Gdyby poszły na randkę z żołnierzem, z pewnością zaczęłyby się plotki i wieść pofrunęłaby dalej. Łatwo to sobie wyobrazić. Na niewielkiej Islandii od zawsze były problemy z prywatnością. Nawet dzisiaj, gdy populacja powiększyła się znacznie, informacje docierają do zainteresowanych z niewiarygodną szybkością. Frittor przeczesuje palcami siwe włosy i poprawia okulary w cienkiej oprawie. Zakłada nogę na nogę. Odnosimy wrażenie, że sprawdza naszą reakcję. Z Amerykanami umawiała się naprawdę garstka islandzkich dziewcząt. Niektóre się zakochiwały, później rodziły dzieci. Nic zaskakującego. Natomiast pogłoska, że ojcowie posyłali swoje córki do żołnierzy po to, aby mieszać krew, jest bzdurą. Nikt nie myślał w tych kategoriach. Nie można oczywiście wykluczyć pojedynczego przypadku, który obrósł legendą, ale mnie o niczym takim nie wiadomo. Ludzie bali się przecież, że ich córki wyjadą z kraju i już nigdy nie wrócą. Tak też się zdarzało, więc inni rodzice próbowali robić wszystko, aby do tego nie dopuścić. No i nie zapomnijmy o ego islandzkich mężczyzn. Ci amerykańscy i brytyjscy żołnierze to byli zwykli chłopcy, zebrani ze szkół, z domów i posłani za ocean na służbę, dodaje po chwili. Nic dziwnego, że chcieli tutaj spędzić możliwie najprzyjemniejszy czas, najlepiej z młodymi ludźmi, zwłaszcza z dziewczętami. Dokładnie tak jak we własnym kraju. Według niego najgorsze jest to, że pamięć o wojennych czasach została zdominowana przez opowieści garstki kobiet i mocno wpłynęła na postrzeganie całego zjawiska. Ponieważ wszyscy na wyspie są w jakiś sposób spokrewnieni, każdy znał kogoś, kogo córka umawiała się z amerykańskim żołnierzem. Frittor przyznaje, że temat interakcji z Amerykanami dotyczył niemal wszystkich rodzin na Islandii. Ponadto opozycja później regularnie wykorzystywała ten problem, podobnie jak fakt istnienia obcych baz wojskowych, by wywierać presję na przeciwników politycznych. Rozdział 1925. Na zorganizowaną na fiordach zachodnich konferencję ma przyjechać premier Islandii Katrin Jakobsdóttir. Konferencja trwa od wczoraj i dotyczy Grenlandczyków. 93 lata temu na pokładzie statku Gustav Holm wypłynęli oni po ceremonii święceń kapłańskich z Isafjordur z misją założenia nowej kolonii w dalekiej i niezamieszkanej północno-wschodniej Grenlandii. Przystanek na fiordach zachodnich stanowił dziejowy krok w relacji dwóch sąsiadujących wysp. W XIX i na początku XX wieku coraz częściej zasoby naturalne wokół wschodniej Grenlandii eksploatowali Norwegowie. Sumarlidi R. Isleifsson mówi spokojnie, zerkając w notatki. Rzutnik działa jak chce, więc prelegent czasami musi powracać do wcześniejszych slajdów. Interpretuje stare zdjęcia, które wraz z artykułem Gudrun Laurusdottir jako jedyne mogą zasugerować nam, jak było. W końcu minęło prawie 100 lat. Ludzie z Gustava Holma już nie żyją. Ich dzieci albo podzieliły los rodziców, albo pamiętają niewiele. Dla kolejnych pokoleń to zlepiona z wielu punktów widzenia jedna z historii. W konsekwencji, mówi, przewraca kartkę, Norwegowie, powołując się na historyczne roszczenia do obszaru, zażądali kontroli nad znaczną częścią wschodniej Grenlandii. Duński rząd zaprotestował, a spór ostatecznie rozstrzygnął w 1933 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, który przyznał prawo do tych ziem Duńczykom. Cały ten łańcuch wydarzeń był zatem pokłosiem kolonialnego klimatu tamtych czasów, wynikających z duńsko-norweskich sporów terytorialnych. Jeszcze zanim zapadł werdykt, długofalowy plan Danii, realizowany przez podróżnika Einara Mikkelsena, obejmował przeniesienie rdzennej ludności z obszaru Tasiilaq do nowego miejsca na północy. Obiecywano wiele lepsze warunki życia niż dotychczasowe. W 1924 roku wysłano do Skoresbysund statek, aby jego załoga stworzyła osadnikom niezbędne zaplecze. Oni sami mieli przybyć kilka miesięcy później, zatrzymując się po drodze w porcie Visafjordur. Ten przystanek w długiej podróży nie był przypadkowy i nie zaplanowano go jako odpoczynku. Istniały ku temu istotne przesłanki. Po pierwsze, przyszły kapitan Seyer Abelsen musiał zostać wyświęcony, więc postanowiono, przyszły kapłan, że ceremonia odbędzie się właśnie tutaj. Drugi powód, bardziej przyziemny, dotyczył zaopatrzenia. Przygotowane przez Duńczyków czekało Visafjordur na statek, który następnie skierował się na północ. Prelegent przerywa, bo na sali pojawia się Katrin Jakobsdottir w otoczeniu dziennikarzy i jakiejś kobiety, najprawdopodobniej asystentki. Siada w pierwszym rzędzie, pozwala sfotografować się na tle nielicznej publiczności, po czym z uśmiechem prosi, by kontynuować. Wszyscy wiedzą, że jej plan na dziś jest napięty, bo przed Islandią wielkie piłkarskie święto. Króciutka mowa na koniec wywiadu, zawierająca kilka dyplomatycznych uwag o stosunkach islandzko-grenlandzkich, opowieść o prywatnej wyprawie na największą wyspę świata i konfrontacja wyobrażeń z tamtejszą rzeczywistością. Nie zaskakuje nikogo. Zanim w dyskusji wypływa temat grenlandzkiej niepodległości, pani premier już nie ma. Tunglið lýsti leið. Já, tunglið.